Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak. Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houdt de bodem gezond. Kijk op brightlands.com. Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Heb jij vanavond nog geen plannen? Nu wel. 538 Dance Department. Want vanavond heb ik, Armin van Buuren, weer de allervetste nieuwste dance releases voor je. In 538 Dance Department. Met nieuwe muziek van Vintage Culture, Ben Wall. En de Rotterdammer Ilke Klein sluit de avond af met een exclusieve hotmix. Vanavond, 9 uur, Dance Department op 538. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind. Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dagrafiet, Roter en Valdisper. 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos. En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun. 538 Nieuws. 4 uur. Agenten in Leeuwarden zijn gisteravond aangevallen door voetbalhooligans. Die gooiden bij het stadion van Cambuur met vuurwerk, stenen en fietsen. Vlak daarvoor was het ook al misgegaan in het stadion. Aanhangers van tegenstander Vitesse gooiden vuurwerk naar een tribune met Cambuur-supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. De politie heeft ruim 200 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt. Ze hielden vanaf het middaguur de A12 bij Utrecht bezet. Dat leidde beide kanten op tot lange files. De actie is voorbij en de politie heeft iedereen met touringcars afgevoerd. Verkeersminister Karremans heeft geen enkel begrip voor het blokkeren van de snelweg. Niet ver van Eindhoven Airport is een stuk heide in brand gevlogen. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen kan nog wel even duren. In een groot deel van ons land geldt het hoogste alarmniveau voor natuurbranden, omdat het al langere tijd droog is. En een opmerkelijke diefstal bij een tuincentrum in Numansdorp. Daar is een springkussen gestolen en dat noemt de medewerkster tegen Regio's in de Rijnmond best wel triest. Het springkussen stond er omdat het tuincentrum 40 jaar bestaat. Op Facebook staat een oproep om de gestolen waar weer terug te brengen. Veel zon en het is een graad of 18. In de kustgebieden wat frisser. Ook morgen aardig wat zon met de hoogste temperatuur in het zuiden. Daar wordt het opnieuw zo'n 18 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. Meer 538 Dutch 1000 hoor je zo meteen. Eerst verkeer. Frank, heb jij wat? Jazeker. Op dit moment 9 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 grootste. We beginnen op de A2, de Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 21 minuten vertraging. Over 5 kilometer komt door een auto met pech. A15 Oostvoorne richting Ridderkerk. Tussen Saarloos en Vaanplein een half uur vertraging. Over 4 kilometer. Daar is de verbindingsweg afgesloten. En de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 18 minuten vertraging. Over 7 kilometer. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou,

Dutch 1000. Oh, hoorde je hem? Wat een levenswijsheid daar van onze René Vroger. Ja, misschien werkt deze nog wel beter dan de gemiddelde openingszin. Just say! Hallo! Ja, hey, wat ik net zo mooi vind aan Nederland, en misschien herken je dat wel. We zien overal een handeltje in, hè? Ja, dus de ene die verzamelt statiegeld, de ander woont in Roermond. En haalde daarmee zelfs het nieuws afgelopen week. Was een man die ontdekte dat je dezelfde uitrijkaart kan blijven gebruiken. En dat deed hij dus. Op zijn Nederlands 455 keer. Dit zijn ze, de grootste hits van Nederlandse bodem. De 58 Dutch 1000 met nu Sam Veld. 143. Far away from home, but you're in my mind. Everywhere I go, you're by my side. Take me for that road when the stars align. This isn't just a feeling. Home is where your heart is. Far away from home, but you're in my mind. Everywhere I go, you're by my side. Take me for that road, the stars align. This isn't just a feeling. Home is where your heart is. Far away from home, but you're in my mind. Staring up right to the ceiling, eyes wide open while I'm dreaming about a place that's far away but feels so close. It feels so close, yeah. I've been trying to find a meaning for the things that I believed in, but it always took me back right to the start, right where you are, yeah. And a thousand miles just ain't that far when you're with me. Can't you see what I see? Far away from home, but you're in my mind. I'm stuck in fleeting moments, but if I'm being honest, you're still the only thing that matters in my life, oh, in my life, hey. And even though I'm far away now, our bond will never break in somehow. The way I feel will never fade, it stays the same, we never change it. And a thousand miles just ain't that far when you're with me. Can't you see what I see? So far away from home, but you're in my mind. Everywhere I go, you're by my side. Take me for that road when the stars align. This isn't just a feeling. Home is where your heart is. Far away from home, but you're in my mind. Everywhere I go, you're by my side. Take me for that road, the stars align. This isn't just a feeling. Hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. Van Haarlem tot Hazes. 142. We hadden samen zoveel plannen, vriend. De oogst was mooi voor jou en mij, mijn vriend. Al ben je nu niet meer bij mij, voor altijd ben je aan mijn zij. We konden lachen, maar ook huilen, vriend. Jij deed voor mij wat ik niet kon, mijn vriend. Ik heb het fijn met jou gehad. Jij hebt een plaats hier in mijn hart. Stilt mijn verdriet. Je bent nu enkel nog herinnering. Zo is het leven, maar het had toch zin. Het is te gek om waar te zijn. Jouw vriendschap overheerst mijn pijn. Ik ben mijn grootste fan nu kwijtgeraakt. Wat ik nu ben, ja, dat heb jij gemaakt. Nu is het echt koud.